NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Myrthe van der Drift en Rens Turk. Goedenavond vanuit het grensdorp Baarle-Nassau. Onderweg hier naartoe passeer je matrixborden met heel grote vuurwerkcontrole erop. En dat heeft alles te maken met de 22 Belgische enclaves die deze plek in Noord-Brabant kent. Want die kleine stukjes België trekken de Nederlandse vuurwerkliefhebbers, die massaal vuurwerk wat in Nederland verboden is, de grens oversmokkelen. En onze verslaggever Rens was bij een demonstratie dit weekend. De bewoners zijn namelijk die vuurwerkkopers meer dan zat. Het probleem zijn de kopers die allemaal maar doen waar ze zin in hebben. Rotzooi wordt op straat achtergelaten. Auto's worden schots en scheef geparkeerd. Auto's worden geparkeerd voor inritten en uitritten. Mensen plassen tegen onze gevel aan. Mensen komen in onze tuin parkeren. Mensen koren rotzooi overal maar waar ze willen. Het is een beetje klaar. En de Nederlandse burgemeester die doet haar best. Maar vanuit de Belgische kant horen we niks, terwijl de vuurwerkwinkels in België zitten. Dus we willen eigenlijk gewoon aandacht voor ons probleem. Dat witte huis is het laatste Belgische huis. Dan komt er een bruin huis. Dat is Nederland. In vuurwerk mag je niet hebben in Nederland. Moet je kijken waar ze mee sjouwen. En die aandacht, die hebben de bewoners gekregen. Ze zijn gehoord, want in Baarle-Hertog worden 2 straten gesloten waar de meeste vuurwerkwinkels zitten. Die gaan dicht voor auto's tot het einde van het jaar. Maar of het die vuurwerksmokkel tegen zou houden, ik denk het niet. Vandaag praten we verder over hoe het smokkelen onlosmakelijk aan Baarle verbonden is. Vandaag zijn Willem van Gol van Toerisme Baarle en smokkelaar in rusten Vonne Gulix te gast. Welkom, jullie beiden. Hallo. Hartelijk dank. Ja, Willem, ik begin even bij jou, want we zitten niet in onze vertrouwde gele 5-dagenbus, maar waar zijn we wel? Ja, wij zijn in een prachtige ruimte van ons, onze bezoekersruimte, daar zijn we nu. Waar we eigenlijk het verhaal van Baarle-Hertog-Nassau heel goed kunnen laten zien. Je ziet het hier. En ja, ik vind het wel stoer om hier te zijn, toch? Ja, en de hele tafel ligt vol met van alles. We zitten eigenlijk aan de kaart van Baarle-Nassau. Ja, toch nog even nog wat rechtzetten. Want Gianfranco had even geprobeerd in de vorige uitzending om even te schetsen hoe dat hier zit. 22 stukjes België in Nederland. 7 Nederlandse stukjes weer in die Belgische enclaves. Counter-enclaves dan. 1 stukje over de grens maakt totaal 30 enclaves. 30 enclaves in totaal in dit gebied. En dan zijn er in de wereld maar 64 dus. Wij zijn World Champion of Enclaves. Dat is de titel die jullie voeren. Zo is dat. Een beetje arrogantie mag wel, hè? En ik sprak je vlak voor de uitzending even. Toen zei je dat toeristen uit de hele wereld deze plek dan ook weten te vinden als World Champion of Enclaves. Wat is de aantrekkingskracht volgens jou? Grenzen en nog eens grenzen. Natuurlijk, smokkelen is wel een klein beetje van onze historie geweest natuurlijk, maar langs alle grenzen in heel de wereld is gesmokkeld. Daar zijn wij niet zo uniek in. Waar wij uniek in zijn, dat is een enclaveverhaal, hè? Dus de grenzen. En voor iemand die dat woord niet kent, wat is een enclave? Een enclave is een stukje land van een neutraal land, liggend in een ander neutraal land, volledig omsloten door dat land. Beetje moeilijk misschien, maar eigenlijk is het heel simpel. Een eiland. Een eilandje van land A, dat ligt in land B, volledig omsloten. En dat heeft een aantrekkingskracht? Nou, niet alleen dat, natuurlijk wel. Hè, want je moet niet onderschatten, er gebeurt van zeker op het moment best wel wat rondom grenzen, dat weten we. En er zijn heel veel mensen in de rest van de wereld die daar ook wel wat mee hebben. En hier kun je tientallen keren die grens oversteken. Zonder dat je er eigenlijk erg in hebt. En dat is ook het mooie. Ook de inwoners zelf, wij gaan met elkaar om als elke andere gemeente. Alleen, wij hebben dan nog wel een klein voorbeeldje. En dat mag je niet verkeerd begrijpen. En dan zal ik het even internationaal zeggen. We take the best of both sides. En zo is dat. Onze verslaggever Rens Turk ging vandaag de straat op hier in Baarle met de vraag wat het nou zo aantrekkelijk maakt. Hoe zou je Baarle als dorp omschrijven? Gezellig. Met heel veel voordelen van het feit dat we allemaal Belgische producten kunnen kopen in de supermarkten en zo. Dat is echt wel heel fijn. Veel cafés en restaurants en zo. Dus een heel bijzonder dorp. En we hebben gewoon veel vrienden en kennis hier wonen. Dus, het zijn twee aparte werelden. Het is geen één dorp. En daar andere verschillende regels. Nederlandse regels, Belgische regels. Oh, Baarle is een heel gezellig dorp met veel horeca, waar je altijd wel ergens gezellig terecht kunt. Als een heel uniek Brabants dorp. Wat maakt Baarle zo bijzonder? Ja, die enclaves en die grenzen die er dwars doorlopen. En dat het heel Belgisch is en ook heel Nederlands tegelijk. En dat het één dorp is met twee accenten. Ja, en zo is dat eigenlijk ook hier aan tafel. Want Vonne, er staat hier ook van alles op tafel. We praten straks verder. Maar eerst even die attributen. Die hebben met het smokkelen te maken. Welke wil je er eens eentje uitlichten? Nou, de eerste die in toog springen zijn natuurlijk de haken daar, die daar staan. Hoe noemden ze je ook weer? De kraaienpoten. He, die werden voltandig gebruikt door de smokkelaars. Ik kan me wel herinneren, in mijn jeugdjaren... Naast mij woonde een echte smokkelaar. En die had de emmers met kraaienpoten bij ons in de tuin onder de struiken verstopt. In geval van, ja, als er eens controle was of zo. Want wat kan je hiermee? Dat is een kraaienpoot. Dat is de mooiste is te zien dat de achterste, die het meeste gebruikt is, die zijn twee staven met puntjes eraan aan alle kanten. Die zijn haaks aan elkaar gelast. En hoe dat je die ook werpt, gooit of smijt, daar staat altijd een punt omhoog. Oh, die mag je gooien, hoe je wil. Gooit ze maar neer, er staat altijd een punt omhoog. En wat heb je daaraan? Nou, dat is zo. Dus als die smokkelaars met de wagens begonnen te rijden, en dan zou de douane achterkomen met de wagens. Dat werd dan gedaan. Die emmers die stond naast de chauffeur. En die gooide die door het raam. Die kraaienpoten gewoon op de weg. Met gevolg natuurlijk dat die douane allemaal lekker band hadden. Ja, ik moet al lachen, Willem. Maar dit zijn toch de verhalen die de toeristen hier naartoe trekken? Ja, niet alleen. Ja, maar ik zeg het net al, er is overal gesmokkeld. Hè. Ja, en hier waren wat meer mogelijkheden. Je had natuurlijk die enclaves waar je vanuit binnen het dorp zelfs... van de voordeur het ene spul binnen en langs de achterdeur... naar het Belgische deel weer buiten. Ja, mogelijkheden waren hier wel wat beter, dat klopt. En je hebt hier... broodjeszaak, het smokkelbroodje. Met carnaval heet het hier het smokkelgat. Het is wel met de plek verweven. Dat klopt. En dat klopt, zo zijn wij ook begonnen in Baarle om ons een beetje te profileren. Maar wij zijn alweer een paar jaren verder. En dat smokkelen, dat hebben wij als toerisme Baarle een beetje op de achtergrond geschoven. We hebben eigenlijk gezegd dat ons grenzenverhaal, dat is uniek. Daar gaan we mee de buitenwereld in. En natuurlijk ook ons lokaal toerisme. En dat werkt goed. En daarnaast hebben we natuurlijk een prachtige natuur en recreatie. Dus ja, genoeg te doen hier, ja, in dit absoluut. Bezoekerscentrum. Als ik zo om me heen kijk, de foldertjes zijn overal te vinden. Stapels. De grenzen van Nederland en België lopen hier dus kriskras door heel Baarle. Verslaggever Rens werd door Jos Jansen bij de hand genomen en waande zich toch voor heel even een smokkelaar en verkent de grenzen van deze unieke gemeente. We zijn hier gekomen bij het Belgische gemeentehuis. Het gemeentehuis dus van Baarle-Hertog. Maar hier, door het Belgische gemeentehuis, loopt de rijksgrens. Dus een gedeelte van het gemeentehuis is op Nederlands grondgebied. Het andere is op Belgisch grondgebied. Jos Jansen, u bent van de Heemkundekring. Ik reed hier langs. Ik dacht, dit is een van de saaiste gemeentehuizen die ik ooit heb gezien. Ja? Maar u vertelt dus eigenlijk dat in dit gebouw... dus gewoon de grens loopt. En dat het dus eigenlijk een heel bijzonder gebouw is. Het is een heel bijzonder gebouw, ja. Er is er maar eentje, denk ik zo, waar door een overheidsgebouw... en dan nog wel een gemeentehuis de grens loopt... en gedeeltelijk Belgisch is en het andere gedeelte Nederlands. Heel bijzonder. We zien hier in de gevel van het gemeentehuis van Baarle-Hertog... een rij blauwe lichtjes. Als het donker wordt, gaan die aan. En rechts van die lichtjes, zoals wij er nu voor staan... is het grondgebied van België en links daarvan is van Nederland. Maar waarom hebben ze dan die grens niet verplaatst? Want dit stukje, wat dus Nederland is... is eigenlijk maar een meter van het gebouw. Nee, ze hadden het gemeentehuis inderdaad kunnen verplaatsen... en op een andere manier neer kunnen zetten. Maar men vindt het juist interessant in Baarle om aan te geven... dat die enclavegrenzen kriskras door het dorp lopen, door Baarle, Nassau, Hertog. Er zijn ook twee tegels hier op de grond, met een B en een L. Daar is het dus horizontaal, maar hier dus ook verticaal loopt de grens. Ja, en zo passeren de Baarlenaren op een dag nogal eens de grens, zoals je merkt. We staan hier nu voor Kerkstraat nummer 1. En daar zit een vlaggetje op, zie ik? Daar zit een vlaggetje op met Nederlandse kleuren, rood, wit, blauw. En iets verderop in de straat zie je dus ook nog een keer Kerkstraat nummer 1. Alleen dan is het geen Baarle-Nassau meer, maar Baarle-Hertog. Dus allebei Baarle, allebei Kerkstraat nummer 1. Alleen in het ene geval Baarle-Hertog, in het andere geval Baarle-Nassau. Hoe vaak zie je hier postbodes kreunend en steunend door de straat lopen? Ja, dat valt toch mee, hoor. Die zijn er al behoorlijk aan gewend. Dit is misschien wel de meest bijzondere locatie. We staan hier op het kerkplein. Naast ons de kerk. Rechts van ons staan een zaakje met appartementen daarboven. En het is toevallig mijn geboortehuis. En daarom is het natuurlijk al heel bijzonder. Ik ben hier geboren. Vraag je me waar ben je dan geboren, in Nederland of België? Ik weet het niet, want ik moet eerlijk zeggen, dat weet ik wel zeker, dat het bed van mijn ouders, en waar ik geboren ben, dat echt precies op de grens stond. Dus wij staan nu op Belgisch grondgebied. Verzetten we een paar passen, dan staan we op Nederlands grondgebied. Dus je weet eigenlijk niet of je Nederlander bent of een Belg? Dat weet ik wel, of ik Nederlander of Belg ben. Ik weet niet of ik op Nederlands of op Belgisch grondgebied geboren ben. Maar dat maakt dus eigenlijk ook uit of je Nederlander of Belg bent. Ja, precies. Alleen in Baarle bepaalt de plaats van de voordeur of dat huis Belgisch of Nederlands is. Dus je bent geboren op Belgisch grondgebied, maar het nummer was Nederlands. Dat is Nederlands, ja. Dus de Belgen die waren verontwaardigd dat ze geen Jos Jansen konden verwelkomen. Ja, dat weet ik niet of ze dat waren, maar in elk geval, zo was de situatie wel. Nou is het ook iets heel bijzonders hiervan. Nou zien we dat het verschillende panden boven elkaar zijn. Boven deze winkel zitten namelijk nog twee appartementen. Ja, dat is wat eigenlijk nieuwbouw is. Dat is nieuwbouw. Want wat is er bijzonder aan die panden hierboven? Moeten we dadelijk nog even aan de achterkant kijken. Laten we dat meteen doen, dan wordt het duidelijk. Steegje door. Lopen de winkel waar die vroeger was, onze kruidenierswinkel, voorbij. We zijn nu aangekomen bij de achterkant van het gebouw. Ja, klopt. En hier zie je de kruisjes weer in het wegdek staan. Nederland. En België. En België, ja. Je ziet een deur op Belgisch grondgebied. En een deur op Nederlands grondgebied. Naast elkaar. In één gebouw. In één gebouw. En met de huisnummers. Nederland is 7. En direct daarnaast is België 2. Nummer 2. Nummer 2. Het bijzondere is dat, gelijkvloers was het Nederlands. Dan gaan we naar de eerste verdieping. Daar hebben ze de voordeur zo gemaakt dat die op Belgisch gebied kwam. En op de tweede verdieping, daar zit weer een Nederlands gebouw. Dus het merkwaardige van dit gebouw is dat niet alleen de scheidingslijn in de lengte door het gebouw loopt, maar ook in de hoogte heb je onderaan een Nederlands pand, op de eerste verdieping een Belgisch pand en daarbovenop weer een Nederlands pand. Wauw. Denk je dat dat ooit nog gaat veranderen met deze grens hier in Baarle? Nee, dat denk ik niet. Kijk, voor ons is het vooral een cultureel bijzonderheid die er toch is. En waarvan ik zeg, waarom zouden we hem niet in stand houden? Want degenen die er last van hebben, zouden de mensen uit Baarle moeten zijn. En die hebben er niet zoveel last van. Het trekt ook toeristen. Ja, ja. Ja, en die nummerplaatjes vind ik misschien nog wel het meest symbolische, want die lopen dus ook niet door. Het gaat van 7 naar 2. Dan zie je dat het dus zo loopt. De samenwerking is ook niet altijd helemaal door. Nou ja, de samenwerking op zich wel. Alleen heeft ieder zijn eigen systeem. De Nederlanders ook in de raadzaal? In de raadzaal loopt de grens met een verlichte lijn door de raadzaal. Eén kant is Nederland. Dus niet alleen de gevel, maar ook Jawel, en dat is ook wel leuk. Ook zeker voor als de gemeenteraad vergadert, kunnen ze eigenlijk overal zitten. Hè? Dat maakt dan niet uit of je met Nederlands of Belgisch zit. Maar ja, als er getrouwd moet worden, dan moet het wel even aan de goede kant. Op het goede grondgebied. Onder de raadzaal zit het politiebureau. En jawel, daar zit de Nederlandse politie en de Belgische politie. En daar kan ieder kan op zijn eigen grondgebied zitten. En dan moet ook dan wel officieel gebeuren, mocht er procesverbaal opgemaakt worden. Precies. Dan moet de betreffende agent met En die had ik bijna aan mijn broek hangen vanmiddag. Ja, zeker. Ik een keer straat in reed, in één richtingsweg. En dat is ook wel grappig, want wij waren op het Nederlandse deel en die Belgische politie kon toch handhaven op het Nederlandse deel. Dat heb ik gemerkt, ja. Inderdaad. Je luistert naar 5 dagen vanuit Baarle-Nassau. We zitten aan een grote tafel met de kaart op het tafelblad, omringd door allerlei spullen, kraaienpoten, daar hadden we het net al even over, die herinneren aan de geschiedenis van deze plek in Noord-Brabant, waar België en Nederland elkaar dus steeds afwisselen. Blijkbaar kan het ook zweven boven de verschillende verdiepingen. Ja. En dat heeft een aantrekkingskracht op vuurwerkliefhebbers. Die kopen in Belgisch grondgebied het vuurwerk dat in Nederland verboden is. En eigenlijk gaat het al eeuwen zo hier. Vonne, wil je ons eens meenemen naar dat moment dat voor u de eerste keer was dat u in aanraking kwam met smokkelen? Hoe oud was u toen? Ja, dat weet ik wat. Toen was ik 9 jaar. En ik kan u vertellen, wij hadden zelf een winkel. Hè? En de Belgische dames, die kwamen per fiets, toen destijds. Dan praten we van het jaar 1949, 1950. Ik was 9 of 10 zo. En dan kwamen die dames, die kwamen in België, hier bij ons, in de winkel, Belgisch grondgebied, kwamen die Nederlandse boter kopen. En er waren pakjes van 0,5 kilo. Maar wat hadden die dames gedaan? Die hadden onder de rokken, dat waren toen allemaal lange rokken, hadden die een band gemaakt. Daar hangen zakjes aan. En in die zakjes kon 0,5 kilo boter in. Wat was het mooie nu? Ze kochten bij ons in de winkel, bij mijn moeder, kochten die boter. En dan gingen ze in de gang, net achter de winkel, want we wouden niet tussen de andere mensen staan. Dan gingen ze in de gang staan. En wij als kleine jongens, 9, 10 jaar, dan konden wij door de gordijntjes kijken. En dan stonden dames met de rokken omhoog. En die zakjes vullen met die pakjes boter. Maar dat was nog niet het ergste. Dat was al spannend genoeg. Dat was al spannend genoeg. Maar dan moesten ze 3 kilometer rijden. En dan kwamen ze aan de werkelijke grens. En de werkelijke grens is 3 kilometer verder. En dan zat dan de douane. Die hadden daar een vertrek. Een douanehuis. En die zagen die dames komen. En op den duur had die douane daar erg in. En dan zeggen ze, dames, kom toch even binnen, want het is zo koud. Kom je lekker bij de kachel staan. En die dames, jij die doet. Ben je het gevolg natuurlijk dat al een gedeelte van die boter dat onder de rokjes zat, begon te smelten. En wat was, waarom was het boter? Kan je dat eens uitleggen? Ja, er was toen echt, waarom die smokkelwagens, bij ons stond er eentje bij ons in de garage. Van onze buurman. En dan brachten ze de zuivelfabriek hier. Die maakte zelf de roomboter. En dan brachten ze hier zo'n 1000 kilo roomboter. In dozen van 10 à 15 kilo. Die werden naar ons gebracht. Daar werden in die wagens getast. En dat waren Amerikaanse wagens, van die Mercuries, gepanzerd. Daar werd die volgetrakt. En dan de emmers, met kraaienpoot daarnaast. En dan om een uur of 9, 9:30, 10, 's avonds, als het donker was. Dan vertrok onze buurman. De deuren gingen open en met loeiend geweld, met die zware wagens, legde die België in. En dan reden die tot aan Diest en Aarschot en overal. En hadden ze de vaste plekken waar ze die boter konden leveren. Want dat was er in België niet. In België was er geen roomboter. Nee. En dan stond je daar dus tegen de kachel aan. En ja, die dan dames liep het met langs de rokjes. Je knieën, hè? Naar beneden, je sokken in. Ja, zeker met de rokjes. En dan begon die. En die douane hadden daar wel erg in, want die vonden het natuurlijk wel leuk. Ja, net zoals u dus, door die gordijnen heen. Maar die dames, of die douane, daar waren ook een beetje van die nippertjes. Want in die België. Maakt een drankgebaar. In België mocht er geen jenever geschonken worden in de cafés. Nee. Nergens in geen enkel café. En dan hadden ze dus af en toe wel eens een fles onder de toonbank staan, voor als er een vaste klant is, zeg ik, nou, ik wil toch wel een jenevertje. Maar die douane, vlakbij op Nederlands grondgebied, was met 10 of 20 meter, dat was een Nederlands café. Ze duppelde wel eens de keer die 10 of 20 meter naar daar om de nodige witjes, de Belgen noemen dat de witjes naar binnen te nippen. Dus, en die waren al een beetje zwiebel als ze terug in de hokje, en dan komt zo'n dame aan met de fiets. Nou, toen ging het allemaal ik kom wel lekker hier binnen staan, mevrouwtje. En zo dus. Maar dat was dus alleen nog het kijken destijds bij de winkel van uw moeder. Heeft u dat smokkelen ook zelf gedaan? Nee, nee, ik was een hele brave. Ik was zo braaf. Nee. Willem, je moet zo hard lachen. Oudste, je lacht was te hard. Oudste van 6 en wij hadden een bakkerij. Dus, en ik ben met name lagere school. Daags nou dienst in mijn vader. Morgen om 4 uur roep ik, want dan wordt er gebakken en dan moet u de bak rijden. En ik heb het nog altijd gedaan. Dus die douanepet die hier op tafel ligt, die jaagt u geen angst aan? Nee, helemaal niet. Want het ergste dat wij ooit meegemaakt hebben, en dat is gebeurd, en dat was ik een jaar of 18, 19, dat er een smokkelwagen van België gevolgd werd door de Belgische Rijkswacht. En dat was ongeveer rond 8:30 dat de kinderen allemaal naar school gingen. En die kwam met loeiend geweld vanaf de grens richting terug Nederland in, met de Rijkswacht, met de motors en alles erachter, werd onderweg geschoten. En hebben ze de banden kapot geschoten, net voor Kaam. Ja, en daar stond je wagen dan, hebben ze die wagen in beslag genomen. En het spannendste was dat er ook heel veel kinderen op straat waren. Ja, dat was net het gevaar. Heel gevaarlijk. Het gevaar, hè? Dus ja, er is toen heel veel gebeurd. De vriend van mij ook. Een beetje cowboy klinkt het, een beetje wild west. Ja, maar er waren echte cowboys. Die echte smokkelaars, er waren echte cowboys. Want een vriend van mij ook, die is inmiddels 10 jaar ouder dan ik. En die is dikwijls gereden, maar die hebben ze ook zelfs raak geschoten. Want die waren schoten op den duur, hè. Op die wagens. Niet alleen romantiek, hè? Nee, dat wel. We hebben het deze week over het vuurwerk dat van Baarle-Hertog de Nederlandse grens overgaat. Dat is dus de smokkelwaar van nu. De boter van 2022. Ja, maar vroeger was dat de boter, maar dat was ook het vee, hè? Er werd ook heel veel vee gesmokkeld naar België. En dat werd dan allemaal te voet gedaan, hè? Als er 4 of 5 kalveren erbij en die moesten dan allemaal door het landwegen binnendoor terug naar België en zo. Het is altijd wel een beetje geweest hier in het dorp. Ja. Het voordeel hier in die enclaves was natuurlijk dat je wist waar het Belgisch en waar het Nederlands was. Je liet het vee grazen op het Nederlandse deel. Ja. 'S Nachts werd het overgebracht naar het Belgische en een paar dagen later was het verdwenen. Mm-hmm. En dan heb je gesmokkeld, terwijl niemand dat gezien heeft. Is er nog een gouden tip voor de smokkelaars van nu die met dat vuurwerk ongezien de grens over proberen te komen? Ja, de gouden tipjes. Ja, ik heb er wel een gouden tip voor. Ja. Ik denk gewoon niet meer doen. Het is gedateerd. We moeten straks ook nog iets aan klimaatdoelen doen en zo. Dus ik denk dat het echt een keer moet stoppen. Vonden? Het is gevaarlijk. Ik vind het gevaarlijk. Ik denk, weet je wat, ik denk, we zitten er vlakbij. Als er iets gebeurt, we hebben het ooit meegemaakt daar in Enschede. Ik hoop niet dat we in Baarle. Maar stelt dat er zoiets gebeurt, dan is de ramp hier niet te overzien. Ja. En dat is het grote gevaar. Dus het blijft in het museum voorlopig, de kraaienpoten, de smokkelklompen en de douane. Ja, dat is wel voorbij. Die periode is afgesloten, dat is voorbij. Ik denk dat het vuurwerk niet bijdraagt aan toerisme. Zeker niet. Dank voor het ontvangst hier in deze bijzondere kelder, waar dus vele toeristen ons voorgingen en ook nog velen zullen komen als ik u zo hoor. Tuurlijk. Zeker weten. Willem van Gool van Toerisme Baarle en Vonne Geluks, oud-smokkelaar. Morgen hoor je hier Waldi. Hij ontvangt in de bus Peter van Breda, 40 jaar inwoner van Baarle-Hertog. Hij praat over hoe het is om op zo'n eiland te wonen, zo'n Belgisch eiland in Nederland. Vrijdag ben ik er weer om 8 uur en zometeen hoor je Langs de Lijn en Omstreken. Voor nu wens ik je een mooie avond. Als je ontdekt dat je nu via Ziggo eindeloos entertainment kan streamen op Disney+. Van je favoriete kerstklassiekers tot de nieuwste films en series. Zullen we dit jaar een kerstdiner op de bank doen, schat? Ook dit gewoon bij Ziggo. Zoek en kijk nu met het grootste gemak de mooiste verhalen van Disney+. Op je tv. Ziggo. Enjoy it all. Bent u deze extreme knallen het hele jaar door ook zo zat? Wij wel. En weet je, deze overlast heeft niets met oud en nieuw te maken. Check de feiten op nietonsvuurwerk.nl. Wil jij werken als betaalde mantelzorgondersteuner? Kom dan werken als Saar. Saar aan huis zoekt gemotiveerde mannen en vrouwen die aanvullende mantelzorg willen verrichten. Informeer bij een van onze vestigingen en kijk op saaraanhuis.nl. Ja, oudejaarsavond kan het gebeuren. Dan maak je kans op de hoofdprijs van 30 miljoen, belastingvrij. Of op een van die 200 elektrische minis. Koop je oudejaarslot nu in de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Betaald werken als mantelzorgondersteuner? Kijk op saaraanhuis.nl. Jij wil graag shoppen zonder stress? Wij hebben voor iedereen het perfecte cadeau. Let's go. Want het is Relaxmus bij Mediamarkt. Met super relaxte deals. Zoals een Lenovo tablet van 199 voor 159 euro. Shop bij jouw Mediamarkt. Inflatie, gasprijzen, oorlog. De grote problemen zijn elke dag in het nieuws. De correspondent kijkt voorbij de waan van de dag. Zodat je niet alleen weet wat er gebeurt, maar ook begrijpt waarom het gebeurt. Word lid op decorrespondent.nl. Juist nu. Nu lekker gezond bij Mediamarkt. De Ninja Smoothie Maker voor maar 49 euro. Geen plaats waar je veilig bent. Geen plaats om op adem te komen. Voor miljoenen vluchtelingen in de wereld is dat de harde realiteit.